Yeah, what's good? What's good? Sounds of Orifice Folk, trying to new this dude. My crew is stupid, man. Right about now, you're inching into the sounds of the Groove and Shoot album. Shut the fuck up. Foreign Beggars in the motherfucking place, yeah? Trust me, we're gonna get Lavo. Trust me, yo. Foreign Beggars representing fucking Poland, bitch. Jeżeli będziesz emocje wyładować chciał, wpadnij do nas na koncert, a będziesz szansę miał. Miał, miał, możliwości miał. Miał, miał, au. Nie będziesz już ludzi pomordzielał, tylko przestaniec się wyładowywał. Szalał, szalał, w ruch ciało wprawiał. Wprawiał, bawił, skakał. Podnieś ręce do góry, potem zejść trochę w dół. Widzę, że masz piwko, wypijemy je na pół. Najwyższy czas wyłożyć kartę na stół. Mieć 1000 styli, czy mieć jeden swój? To pytanie to klucz, on doprowadzi cię do zamka. Może być ciężko jak wyprawa na rysy w klapka. Pomysłu pełna czapka, nie odwąchania władka. Podanie Jarecki, podanie gruby pech, bramka. W połowie pełna szklanka, nie ugasi pragnienia. Musisz iść do przodu, nawet jak dziś się nie zmienia. Mieć pasję, to jak zawsze mieć rację, to pociąg, który wjedzie cię prosto na twoją stację. Nastała noc, dzieci pod koc. Leci bicz, to spowiedzi ma w sobie tu moc. Parchy z domu wychodzą, bawią się życiem, wchodzą pod wodzą. Ma podrać się złą stronę, zwodzą. Żarty rządzą, pomysły rodzą. Wrócą na tarcie i to wystarczy, by urodzić się na nowo. Rusz głową, jak nie wiesz o co loto. Muzyka to nasze motto, mamy pasję, nie złoto. Sobie klasę, nie potok, z miłości masę. A po co potem być asem, nie grzotą? Czasem guptasem, nie idiotą. Tylko komatą istotą, która za jawkę ma noc. Stop, szlifuję ją sporo, mastrop, ziom pod łatkę gotową, ekipę co zwą. Trzoda kru, grube brzuch, a nie gotowór. Nasza pasja to napędowy motor, muzyczny mordor, walka mordor. Jeżeli będziesz chciał wyładować emocje, z membrany strzał, wygnij ci taka, zrobisz mostek. By proste, najgłośniej, chcesz się wyżyć? To te tematy mogą pokazać się pomocne. Żałosne, gdy na łeb bije woda sodowa. Gruźniejsza niż choroba, Kreuzfelda Jakoba. Nowa moda, konsumpcja, stres i agresja. Dodaj alkohol, bo stanie ci zabójczy zestaw. Depresja to ten stan, kiedy idziesz po omaczku. Psujesz ludziom nastrój, więc zrelaksuj i zwastuj. Nie rób szamba, tylko rozwijaj swoje pasje. Na imprezie tańcza po ryju, bij w klatce. Gruby psiuch, gruby psiuch. Gruby psiuch, gruby psiuch. Gruby psiuch. Fuck that, I love to do a poo. It's his group of shoop. You've got the loosest boobs. My dudes is new, they're not some loosest goobs. Whatever man, fucking group of shoop, bitch. Okay.